na maina bisa kone langa yo. Ape pakanga go mushwari. Na maina bisa kone langa yo. Na shagrengo ya lamure. Na susimba ya mapendo. Atake ide a kozoka.